düş gücünü yitiren insanın hiçbir umudu kalmaz. Umut, düş gücünün yarattığı ve insanoğlunun sahip olduğu en büyük değerlerden biridir. Geçirdiğimiz 20. yüzyıl belki de insanlığın en acılı yüzyılıydı. Milyonlarca insan, çoğunluğu da genç, bu yüzyılda öldürüldü. Her savaş adı ne olursa olsun bir yıkım, bir ölümdür. İnsanlığımızı çürütür, vicdanımızı da çürütür. Hastalıklar, ölümler, çocuk ölümleri, daha birçok acı. Bugün milyonlarca insan açlıktan, bakımsızlıktan ölüyor. Ama bu devam edemeyecek böyle. Ya insanlık yok olacak, ya bu sistem, bugünkü sistem devam edemeyecekler. Ne halt ederlerse yapsınlar. Açık Radyo. Evet, Açık Radyo dinleyicileri, Duvarnöne Festivali'nden bu sefer canlı yayından size sesleniyoruz. Festival alanı tıklım tıklım, Açık Radyo'nun müthiş jingle'ıyla dans edenler vardı. Fakat şu anda bir fırtına ve belki arkada duyduğunuz bu yağmur sesiyle eşlik edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Kürt sinemasının, Türkiye'deki Kürt sinemasının öncülerinden Kazım Öz. Kazım, ben kısaca önce seninle ilgili tekrar kısa bir bilgi vereceğim, buradaki varlığın vesaireyi geçmeden önce. Ah yani Toprak filmin, kısa filmin ve ilk uzun metrajlı filmin fotoğraf ile zaten sen tabuları kırdın. Okul bahçelerindeki Atatürk büstlerinin, Doğu ve Güneydoğu'daki yamaçlarda yazılan "Ne mutlu Türk'üm" diyene sloganlarının, yollarda kurulan barikatları ve bitmek bilmeyen maalesef bu OHAL halleriyle Kürt kimliğinin bastırılmasını gösterdin. Dur uzakta zorunlu göçlerle parçalanan aileleri gösterdin. Burada Duvarnöne'de sanıyorum ilk kısa filmin Ah yani Toprak, Bir Varmış ve Bir Yokmuş ve Şavaklarla ilgili yaptığın belgesel var. Doğru mu? Bahoz var, bir de Bahoz var. Hadi tabii Bahoz yani fırtına. Büyük kentlerdeki, üniversitelerdeki Kürt solcu öğrencileri eleştirerek anlattığın ve aslında sonradan da kült olan bir film. Kendi aralarında kült olan, kült haline gelen bir film. Burada bulunan Bir Varmış Bir Yokmuş da yine mevsimlik işçilerin çalışma koşulları, şavaklar, Dersimli şavaklarla ilgili belgeselin ve özellikle çok sevdiğimiz şu Beyaz Çınar'ın Dengbejler, Göç, yine aynı temalarla çok sevdiğimiz. Bir de son filmin var, onu zaten anlatacaksın. Öncelikle Kazım'ı tekrar hatırlattıktan sonra, Kazım burada olmak senin için yenilik değil anladığım kadarıyla. 2003'te de buradaydın. Evet, öncelikle Açık Radyo dinleyicilerine merhaba. Ben de iyi bir Açık Radyo dinleyicisiyim. İstanbul'da en çok dinlediğim radyolar arasındadır. Evet, Duvarnöne'ye ben daha önce de geldim. Ben sanki kısa süre önce gelmişim gibi hissediyorum ama bir baktım ki 13 yıl geçmiş aradan. 13 yıl önce de burada hakikaten çok güzel bir festivale tanık olmuştum. O seneki tematik Kürdistan genel, evet, olarak Kürt topluluklarıydı. Sadece Türkiye değil galiba. Evet, sadece Türkiye değildi. Bir bütün olarak Kürdistan'dı. Kürdistan'ın bir diğer parçalarından da hem filmler hem konuklar daha fazlaydı yani bugüne göre. Ama 13 yıl sonra tekrar geldim ve yeni festivali gördüm. Hakikaten o özünü hem korumuş hem de daha da büyümüş, çok daha iyi bir seyircisi oluşmuş ve gerçekten çok daha sıcak bir atmosfere dönüşmüş. Ben çoğuna katılamadım ama filmlerinin gösteriminden sonra tartışmalar oluyor vesaire, neler olduğu biraz bize aktarır mısın? Evet, benim tabii bu festivalde ilk kez 4 filmle bir festivale katıldığım için benim için de bir ilk oldu. Evet, Kazım bu festivalimizin yıldızı, sinema dünyasındaki yıldızı gerçekten. Teşekkür ederim. Yani dolayısıyla söyleşiler de çok oldu. 4 filmin de şu ana kadar 4 gösterimi oldu. Daha gösterimler devam edecek. Her filmden sonra da söyleşiler yaptık. Öncelikle bu festivalin çok iyi bir seyircisi var. Bence şu ana kadar katıldığım festivallere göre hakikaten en büyük fark seyirci festivali. Dolayısıyla bir halk festivaliyle aslında karşı karşıyayız. Peki sence bu Bretonların da bağımsızlık istemesi sizle bir yaklaştırma yapıyor mu? Sence biraz seni destekleyeyim ve kışkırtayım bu konuda. Bretonlarla aynı şeyi yaşadığınızı düşünebilir miyiz? Yani o duygu da kuşkusuz var ama ben seyircinin bir bütün olarak diğer ya, tüm filmlere dönük, festivale dönük bir ilgisini gördüm. Yani filme değer veren, onu gerçekten sakin bir şekilde, sabırlı bir şekilde izleyen, söyleşilere çok sabırlı bir şekilde katılan, sorularını soran, cevaplarının peşinde olan bir seyirci var. Tabii Fransa'nın diğer bölgelerine göre Breton olmalarının belki de bunda bir etkisi var tabii. Sanıyorum ayrı bir hassasiyetleri var. Şaka bir yana veyahut da yaklaştırma bir yana gerçekten hatırlatalım istersen. Buradaki bütün yayınlar iki dilde, Bretonca ve Fransızca. Bütün basılmış olan bütün malzemeler festivalle ilgili iki dilde. Bize ümit veriyor mu sence böyle şeyler? Yani evet, tabii ki ümit veriyor. Tabii biz ne zaman bunu yakalarız diye de insan sorguluyor doğal olarak kendi ülkesini. Ama tabii farz et ki İstanbul Festivali iki dilde mesela, basıldı mesela. Evet, yani Kürtçe ve Türkçe mesela basıldığını düşünelim. Aynen. Değil mi? Yani bırakalım onu, İstanbul Film Festivali'nde ya da diğer festivallerde, ki kaldı ki İstanbul yine de diğer festivallere göre Türkiye'de hakikaten bu konulara daha duyarlı olan bir festival. Ama bilmiyorum, belki hatırlarsınız, duymuşsunuzdur, galasında bir tartışmamız olmuştu. Ben ödül almıştım 2 sene önceki festivalde. Tabii onu hatırlatalım. Ödülümü Kürtçe aslında konuşmamı yapmak istedim ama çevirmen yoktu, ama İngilizce vardı. Ben de şey demiştim, yani bizim İngilizler kadar değerimiz yok mu bu ülkede diye. Bayağı bir olay olmuştu o söylem de. Evet. Yani hangi filmle ödül aldığını hatırlatır mısın? Hebutunebu'yla, Bir Varmış Bir Yokmuş ile. Bir Varmış Bir Yokmuş. Evet. Yani tabii şaka bir yana, hakikaten Fransa gibi ülkemiz de aslında çok dilli bir coğrafya ve dolayısıyla yaptığımız tüm organizasyonların, etkinliklerin mümkün olduğu kadar çok dilli olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konuda büyük eksiklerimiz var tabii ki. Yani. Var, evet, inşallah bazı gelişmeleri ben kendi ömrümde, kendi adıma söyleyeyim, görmeyi çok arzu ediyorum. Evet. Tabii gerçekten Türkiye'deki öyle bir şey oldu ki bugün sabah Branting ile ilgili, kişiliğiyle ilgili olan toplantıda oldu da aynı şeyler dile getirildi. Buradaki bütün bu festivali izleyen bu büyük kalabalık bir yandan da çok memnunuz diyorlar. Çünkü istemesek de, yani maalesef aslında kötü bir tesadüf de diyebiliriz veyahut da ilginç bir tesadüf. Türkiye'de yaşananlar, son günlerde yaşananlar neredeyse, yani politik ajanda bu festivalin konuk, yani Türkiye'ler, Türkiye halkları tematiğini yakaladı ve hatta geçti bile. Ve çok sık sorular soruluyor, sana da sorulmuştur umarım, tahmin ediyorum. Yani bugün bulunduğumuz noktada 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz nereye gidiyoruz Kazım? Nedir durum? Evet. Yani maalesef çok iyi bir yere doğru gittiğimiz söylenemez. Genel olarak Orta Doğu, ama bunun içinde özel olarak Türkiye'nin bu bölgedeki siyasal gelişmelerde çok büyük sorumluluğu, payı var. Hatta belli yönleriyle çok önemli suçları da var. Ve bu suçların faturasını çok büyük ihtimalle bölgedeki halklar çekecek. Çekiyor şu anda. Yani dolayısıyla hakikaten artık gündem o kadar hızlı değişti ki, daha işte sıcağı sıcağına bir darbe girişimi ve onun sonuçları, yankıları ortadayken, bugün Suriye işgali, yarın başka bir olayı, işte geçen 2-3 gün önce bir düğünde bombanın patlaması. Gaziantep'i yani diyorsun. Gaziantep'i diyorum. Hakikaten ülkemiz maalesef yaşanılmaz hale getirildi. Ve bu fatura da bizlere çıkartılmaya çalışılıyor. Umarım gelecek bunu değiştirebileceğiz yani. Nedir fikri, düşünceleri? Yani gelecekle ilgili tabii ben her ne kadar gelişmeler çok kötü de olsa, çok kötü günler, vakitler, aylar, yıllar geçiriyor da olsak, ben bunun değişeceğini düşünüyorum. Yani burada bence karşımızda bir şekilde iktidarını korumaya çalışan, iktidarını korumak için her türlü yol ve yöntemi deneyen bir güçle karşı karşıyayız. Ama doğanın bir yasası var, bir diyalektiği var. Bunu değiştirmek mümkün değil. Yani bir şey eskimişse, artık çürümeye yüz tutmuşsa, dönemi geçmişse, onun ne kadar dirense de bir şekilde değişecek, dönüşecek yani. Türkiye'de de aslında... Böyle kalamaz diyorsun. Böyle kalamaz bence. Ben tabanda çok ciddi bir rahatsızlığın, çok ciddi bir sesin olduğunu düşünüyorum. Ama çok kanlı bir fotoğraf önümüze konulduğu için, çok kanlı bir süreç, çok kanlı bir yol tercih edildiği için de bu ses şimdilik sessiz, zayıf, cılız. Ama ilk fırsatta bu sesin kendini örgütleyeceğini, Türkiye'yi gerçekten eskisinden de daha iyi noktalara götüreceğine ben umudumu koruyorum. Umudunu koruyup ve film yaparak tabuları kırmaya devam ederek inşallah Zer ne durumda? Evet, Zer bitti. Daha yeni bitti. Yani yaklaşık 1-2 senedir devam eden bir prodüksiyondu. New York'ta başlayıp Dersim'de biten bir hikaye. Kurmaca. Benim kurmaca bir film. Sen çünkü çok iyi de bir belgeselcisin, özellikle hatırlatayım. Teşekkür ederim. Evet, bu kurmaca bir film ama tabii benim çektiğim kurmacalarda biraz belgesel dilde genel olarak koruduğum bir dil. Zaten her zaman bu gerçekçilik üslubunu hiper gerçekçilik diyelim hatta pek sürekli bütün filmlerinde geri geliyor zaten. Evet, evet. Burada biraz daha gerçek üstü sahneler de var. Yani öyle sürprizler var bu filmde. Heyecanla bekliyoruz. Özellikle sonlara doğru yani gerçek mi gerçek üstü mü diyebileceğimiz sahneler var. Heyecanla bekliyoruz çok. Bir yol hikayesi ama sanıyorum yani film festivallerine göndermeye başladık. Başladınız mı? Bu yıl içerisinde eğer koşullar, Türkiye'nin koşulları da uygun olursa vizyona gireceğiz. İnşallah. Açık Radyo dinleyicileri biz şimdi burada kesiyoruz. Arkada duyduğunuz sesler gerçek sesler. Biz şu anda festivalin en büyük sahnesinden canlı yapıyoruz. Küçük çocuklar bir yandan koşturuyor, duymuşsunuzdur çocuk sesleri. Ve yağmur yağıyor. Yağmur ve gök gürüldelemeleriyle bir sonraki konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Vogel-lemouette.com